Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay. Merhaba, ben Burçin Altınsay. Merhabalar, ben Asu Aksoy. Bu akşam geçtiğimiz hafta kültür mirası ve koruma alanında yaşanan yeni gelişmeler, işte yapılan paneller, forumlar, etkinlikler, bunlardan böyle bir derleme yapalım ve buralardan da bir takım böyle yorumlar çıkartmaya çalışalım diye böyle bir dönüp böyle derli toplu bir bakacağız olup bitenlere. Burçin, geçen hafta önemli bir panel forum yapıldı İstanbul'da. Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odalar Birliği, Mimarlar Odası İstanbul Şubesi, Dünya Mirası Tarihi Yarımada'yı Korumak başlığında böyle bir sürü konuşmacının yer aldığı bir günlük bir panel ve forum yaptılar. Sen onu baştan sona izledin, dinledin. Ve bayağı böyle notlar aldın. Evet, nedir, neler konuşuldu? Yani konu Tarihi Yarımada, İstanbul'un Tarihi Yarımadası. Tabii ki Türkiye'nin biricik tarihi miras alanı, önemi, değeri açısından çok önemli bir alan ve dünya miras alanı tabii ki. Bu panel forum bu hafta sonu oldu bu toplantılar. Hep bizim de daha önce izlediğimiz konuları da içeren tabii ki. Onların devamlılığı açısından da işte bu akşam biraz bilgi verelim istedik. Bu Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nin düzenlediği, çevrim içiydi bunlar hepsi. Düzenlediği panel, koruma konusunda toplantılar, etkinlikler düzenleyen Zeynep Eres düzenliyor bunları. Aslında bir dizinin parçası. Tarihi Yarımada'yı Korumak diye başlamışlar. Çünkü dediğin gibi senin de İstanbul'un en önemli yeri diyebiliriz. Burada hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları ve Koruma Daire Başkanlığı'ndan da arkadaşlar vardı. Onlar da neler yapıldığına dair bilgiler verdiler. Hem de hocalarımız vardı. Konuya daha böyle üstten bakarak ve geçmişiyle birlikte bakarak neden hala burayı koruyamadığımızı, neden bozulmaların devam ettiğini biraz aydınlattılar. Esra Kudde konuştu. Bu kültür varlıkları envanteri İstanbul'un, bütün İstanbul için yapılmakta, yıllardır yapılmakta aslında. Onun artık tamamlanmak, daha doğrusu bu devamlı bir süreç, sürekli işleyecek ama en azından bir bütünlüğe ulaşıp herkesin kullanımına açık hale getirmek üzere çok yakında paylaşacaklarını söyledi. Burada ta 1917'den Asar-ı Atika encümeninin fişlerinden, işte 1936'da Ali Sahim Ülgen'in tespit edip mesela bilhassa muhafazaya şayan dediği, tanımlarını getirdiği yerler için bütün bu belgeler, eski belgeler, kayıtlar, tesciller toparlanmış. Bu eski fişler bir de akıllandırılmış, yani etkileşimli kullanılabilecek hale getirilmiş. Burada önemli bir şey ortaya çıkmış. Tescilden düşürülen, kaybedilen, dolayısıyla kaybedilen kültür varlıklarını da bu şekilde tabii tespit etmiş olmuşlar, eskiden olan ve şimdi olmayan. Fatih ilçesinin en yoğun kültür varlığının olduğunu söylediler. İstanbul'un üçte birini orada yoğunlaşıyor. Tabii Tarihi Yarımada da Fatih ilçesi olduğu için. Bu envanter şu anda şehir haritası ibb.gov.tr'de yayınlanıyor. Oradan izlenebilir. Yakında da kendine ait bir portal üzerinde etkileşimli olarak kullanılacak. Yine projeler müdürü Merve Ala hangi projelerin, koruma projelerinin yapıldığını anlattı. İşte Theodosius Limanı projesi için yarışma yapılmıştı. Birinci projenin işte onaya sunulduğu ve uygulamasına geçileceği, Yedikule Gazhanesi'nde onaylı proje olduğu, uygulama çalışmalarının başlayacağı ve buranın kara surları için bir ziyaret merkezi gibi de kullanılabileceğini düşünüldüğünü söyledi. Belediyenin meşhur 20. yüzyıl mimarisi olan Saraçhane binasının işte kütüphane olarak düzenlenmesini istemişlerdi. Orada bir engel çıktı karşılarına. Fakat yine çok az müdahaleyle orijinal haline göre yapılıp kullanılacağını söyledi. Polyektus Kilisesi arkeolojik ve çevresi arkeolojik park olacak. İşte Cibali'den itibaren böyle bir kültür rotası belirlemişler Haliç boyunca. İşte bu Balat'taki bekar odaları tanımlarını getirdikleri taş yapılar var bir dizi. Onları da kapsayan. Karasurlarından tabii ki söz edildi. Karasurlarında da 8 kulede öncelikli olarak acil restorasyonların başladığı, bilim kuruluyla birlikte bu çalışmaları yaptıklarını söyledi. Annemas zindanları, Beyazıt ve Çembertaş meydanının çevre düzenlemesi ki bunları basit müdahalelerle, çok büyük tasarımlarla yapacaklarını söyledi. Bir de Sultanahmet Meydanı içinde bir davetli grubuyla proje, kentsel tasarım projesi elde edeceklerini söyledi. Bu yeni bir haber mesela. Ve bir de zaten biliyoruz İBB'nin bir miras ekibi oluşturuldu. Bunlar önleyici koruma yapmak için işte acil olarak izliyorlar. Aynı zamanda izleyici bir görevleri olduğunu, yani belediyenin olsun olmasın tüm kültür varlıklarının ne durumda olduğunu takip ettiklerini ve özel bir müdahale gerektiğinde de onu kendi ekipleriyle yaptıklarını anlattı. Bu İBB miras ekibi önemli gerçekten. Çünkü bu hani önleyici koruma, hızlı ve ufak müdahalelerle bunların ömür sürelerini uzatmak mümkün. Fatih ilçesi belediyesinin de hatta buradan etkilenerek Fatih Miras diye de bir ekip oluşturduğunu da söyledi ki bu da iyi bir haber. Ne yapacakmış bu ekip yani? Böyle arabayla dolaşıp binalara işte mı bakıyorlar? Onlar bütün kültür varlıklarını dolaşıyorlar. İşte çeşmeler, küçük ölçekli yapıları, yani büyük proje gerektirmeyen basit onarım müdahaleleriyle kurtarılabilecek ve ondan sonra da devamlı bakımını sağlamak üzere dolaşıyorlar, durumlarını tespit ediyorlar ve gereken yerlerde de bu basit müdahaleleri yaparak konservasyon ekipleriyle daha fazla tahrip olmalarına engel oluyorlar. Güzel bir uygulama bu. Arkeoloji Müzeleri Müdürü Rahmi Asal da Tarihi Yarımada'daki kazılardan bahsetti. Yenikapı Sirkeci Cağaloğlu kazılarını, Yenikapı kazılarını biliyoruz. Zaten çok büyük ölçekli bir kazı gerçekten. Orada da mesela ayak izleri bulmuşlar ve onları da belgeleyip müzelere taşımışlar. Ondan sonra İclal Dinçer bir makro bakışla bütün Yarımada'da niye bu korumanın olmadığını bize anlattı ve kavramlara oturtarak ve şöyle bir şey söyledi. İsmet Okyay rahmetli, hem plancı hem korumacı idi kendisi de. Ta 1998 yılında bu kadar deneyime rağmen tarihi İstanbul yitip gitmekte demiş ve o günden bugüne hala devam ediyor. O da demiş ki kavrayışta acaba yanlışlar mı yapıyoruz ve planlamada önemli bir yanlışlar mı yapıyoruz demiş. Buradan da Ejder hocamız dedi ki farklı kesimlerin kavrayışları çok farklı. Yani nasıl kavradığımız gerçekten önemli. Sonra da bunu neye öncelik verdiğimiz, değil neye mi? Yani öncelik neye verdiğimiz, öncelik nasıl baktığımız. İşte hani hep söylüyoruz ya, koruma deyince öncelikli kavramak veya işte turizm öncelikli, işte rant öncelikli, ticari öncelikli bakılınca tabii kavrayış farklılaşıyor. Burada da bir karşılaştırma yaptı. Yani koruma adına alınan, çıkarılan kanunlar, düzenlemelerle bu kavrayış farklılıklarıyla böyle her bir yer için istisnai durumlar yaratıp işte mesela turizm alanı ilan edip veya yenileme alanı ilan edip o istisna duruma göre çözümler üretmek sonucunda bu koruma amaçlı düzenlemelerin ne kadar delindiği, bozulduğunu, delindiğini, bu kavrayış farkından dolayı işte bu ticari turizm gözüyle, turistik gözle bakılması, neoliberal ekonomilerin çerçevesinden bakılmasıyla bu kayıpların nasıl arttığını gösterdi. Mesela 2005 sadece yılındaki yani, koruma amaçlı imar planı 2011 revizyonunda o planda olan koruma alanları çok küçülmüş. Hani bunu haritalarla görünce tabii çok çarpıcı oluyor. Veya turizm payı arttırılmış Tarihi Yarımada'nın. İşte turizm işlevi verilen yerlerin de miktarı yine böyle haritada görünce çok çarpıcı oluyor. Yenileme alanı alanlarına da bakılınca öyle sayısız tabii yenileme alanı ilan edilmiş. Evet, sadece tabii, tabii. Surlarda bir mesela. Evet, ve o yenileme kanunu da biliyorsun, yaşatarak korumak falan gibi bir takım isminde bir amaçlar var ama o amaçlara göre olmadı ne yazık ki sonuçlar. Zeynep Ağanbay hocamız da daha çok tek tek Yarımada içindeki anıtların, işte dünya mirası alanlarının nereden nereye geldiğini anlattı. İşte Zeyrek, Süleymaniye, Ayasofya, arkeolojik park alanı, işte buralardaki uyumsuz yapılaşmaları, işte Four Seasons Oteli büyütülürken bulunan kalıntıların durumunu, silüetin nasıl bozulduğunu, İşte surları tabii yine söz etti. Kendisi de bilim kurulunda zaten. Surların yanından geçen yolların mesela genişletildiğinde oradaki hendek alanına tecavüz edildiğini ve bu arada da tamamen ihmal edilmiş, göz ardı edilmiş yapılara da dikkat çekti. Sur dibinde, Sur-u Sultani dibinde yanlış ağaçlandırma, yanlış peyzaj uygulamalarını söz etti. Sonra da bir forum yapıldı. Burada da tabii sorular, cevaplar. Ama bu İjler Hoca'nın ve Zeynep Hoca'nın açılımları aslında ta hakikaten eskiden beri burası için neler yapılmaya çalıştığını ama bugün yine nedense koruyamaz bir halde bu kaldığımızı anlattı. Merve Hanım şunu da söyledi. Yani bu koruma uygulamalarını büyük şantiye, kapalı şantiye alanları yapmak istemiyoruz. Herkesle paylaşmak. Şehrin diğer insanların da dahil olmasına özen gösterdiklerini söyledi. Bu Evet. böyleydi. Evet. Surlarda yaptıkları şeyde uygulamada evet böyle gezilebilecek diyorlardı. Evet, Randevu onu olarak. uygulamaya sokacaklar herhalde. O nasıl olacak Ama yani ona bu bakacağız. sadece bina, yine burada böyle bir binalara odaklanma var, yapılara odaklanma, fiziki varlıklara. Oysa ki yani tarihi yarama dediğimiz yer bir atmosfer, bir ruh, bir eski tarihi bir ruh taşıyan, yani sokaklarıyla, işte oradaki artizanlarıyla, hanlarıyla, işte kapalı çarşısıyla, canlılığıyla filan, yani orası Tabii bir bir de ruhtur aslında. İstanbullularla yani biz İstanbullular işte zaten o kavrayış farkı o. Hani bu turistik bir yer, turistlere hizmet eden, işte dünya mirası alanı olması bile bir turizmin aracı. Yani bu araç haline getirilmesi bu hale getiriyor. Yani İstanbulluların değil de Hayır ya, buradaki gelecek programı olanları diyorum ilgili. ben. Buradaki programda ben böyle bir şey görüyorum. Yani böyle bir yine fiziki varlıklar konuşuluyor. Anlatabiliyor muyum? Oysa ki yani aslında niye korunamıyor, Tabii. niye korunamıyor diye hayıflanırken yani dönüp şuna bakmamız lazım. Biz korumadan ne anlıyoruz? Korumak dediğimiz şey aslında bir yerin ruhunu anlamak demek. O Evet. ruhu, yani o ruh nedir ve ne anlam ifade ediyor? Kimin için anlam ifade ediyor? Bunun taşıdığı değerler ne acaba? Bu değerler müzisyenler, şairler, oradaki Tabii sanatkarlar. bu yorumlarda yani şimdi tabii ben böyle özetleyerek anlatıyorum. Yorumlarda tabii ki bunlar da konuşuldu. Zaten kavrayış diye söylediğimiz şey de bu aslında. Yani nasıl kavrıyoruz, kimin için, ne için? Bu böyle. Bunu Mimaris TV'den izleyebilir eğer merak eden izleyicilerimiz varsa. Orada da yayınlanıyor tamamı, bütün ayrıntısıyla. İzlenebilir ve bu etkinliklerin devamı da izlenebilir. Tabii bu Mimarlar Odası etkinliği olduğu için de Evet. daha çok belki o kısmı da ağırlık olmuş olabilir. Tekrarlayalım aslında. Yani şey, Mimarlar Odası İstanbul Şubesi Mimarist TV diye Mimarist arandığında TV, evet, ben bulunabilir. internetten Evet. de izlenebiliyor. Evet, şimdi ikinci büyük forum da aslında pazar günü oldu. Geçtiğimiz pazar günü oldu. Gazhane Çevre Gönüllüleri. Evet, hemen dün oldu ve orada da onlar da bir süredir etkinlikler yapmaktalar biliyorsun. Biz de bu konuyu işlemiştik. Onlar da tabii Hasanpaşa Gazhanesi'nin geleceği için konuşuyorlar. Çünkü onlar geçmişinde varlar oranın. Biz de haber vermiştik bir protokol yapılmış İBB ve çevre gönüllüleri Evet, çevre arasında. gönüllüleri, Evet, bu evet. kısmi bir protokol. Çünkü oraya bir iklim müzesi işlevi getiriliyor. Bu yeni bir şey. Bunun yanı sıra Gazhane Çevre Gönüllüleri de orayı kendilerinin de hem kullanıp hem mahallelilerle birlikte kullanmak için orada onlara da Gazihane Çevre Gönüllülerin bütün geçmiş çalışmalarını ve o yapıyla ilgili, kendi etkinlikleriyle ilgili bir sergileme alanı tanımlanmış ve etkinlikleri için de bir alan tanımlanmış. Yalnız bu işbirliğinin bir başlangıcı aslında. Bunu daha ilerletmek gerekiyor. Gerçekten onların yönetiminde de, oranın yönetiminde de söz sahibi olabilecekleri, mahallelerin de ne istediğini öğrenip onu uygulayabilecekleri daha hem özerk hem de böyle eşit bir yönetim şekli olmalı aslında. Yani oraya doğru devam etmek gerekiyor çalışmalara. Zaten bu dünkü forumun da amacı gazhane öznelerini arıyor diye bir sloganla geldiler. Yani komşulara, mahallelilere daha çok hitap eden bir forumdu bu ki onlar da işin içine katılsınlar. Burayı kimler kullanacak, kimler kullanmak istiyor, bunlar belli olsun. Orada da epey iyi tartışmalar, konuşmalar oldu. Nilüfer Ergin bir konuşmayla girdi. O da dedi ki biz burayı gezilen değil, gidilen, gelinen bir yer, bir agora gibi düşünüyoruz. Bir üretim yapılan bir yer. Yani sadece böyle gezilip görülen, işte kültür sanat merkezi deyince de böyle sadece tüketilen bir yer değil. Aynı zamanda sanatın da üretildiği, işte oradaki gençlerle, çocuklarla, diğer daha büyük insanlarla hep beraber birlikte kullanıldığı, üretim olan bir yer, katılınan bir yer olsun istiyoruz dedi. Onlar önemliydi. Ve sonuç itibariyle de işte İBB'nin böyle bir belirleyici üst konumdan değil de daha eşit, daha yatay paylaşılan, daha demokratik bir katılımcılıkla oranın nasıl bir geleceğe doğru gideceğini beraber kararlaştırılıp zaten zamanla da o kendini de gösterecektir aslında. Evet işte bir hep de söylüyoruz böyle yerlere işte bir yer müzesi deyince veya bir kültür merkezi deyince sanki hani akan sular duruyor. Bunlar masum işlevler gibi ama o da nasıl bir müze, nasıl bir sanat ortamı olduğuna çok bağlı şeyler yani her yerin tabii ki müze olması şart değil. Böyle Evet. konuşmalar oldu. O da etkili, verimliydi. Onların da bir dizi etkinliğinin sonuncusuydu bu ama çalışmalara devam edecekler ve desteğe ihtiyaçları var. Daha çok insanın yanlarında olmasına da ihtiyaçları var. Yani bu programı dinleyen ilk defa belki hani dinleyenler için yani bu gazhane İstanbul'daki Hasanpaşa Gazhanesi tarihi endüstri mirası alanı. Bu tarihi endüstri mirasının yani böyle bir alışveriş merkezi olmak gibi bir şeyden kurtarılıp bir kültür merkezi işte korunarak kamusal bir kültürel işlevle yeniden ele alınması, restore edilmesi falan bütün bu süreç 25 yıl gibi sürmüş. Çok uzun bir 26 yıl. sürmüş ve burada da işte Gazhane Çevre Gönüllüleri yani sivil bir yerel oluşum bir araya geliş. Yani bu çok önemli. Bunu vurgulamak istiyorum ben. Çünkü ancak bu şekilde burası korunabilmiş ve bugün yani Türkiye'de belki başka da örneği yok hakikaten. Bir büyükşehir belediyesi ile sivil toplum oturup yani burayı birlikte nasıl yönetebiliriz? Burayı bir kamusal kültürel alan olarak nasıl birlikte yönetebiliriz diye konuşuyorlar. Bu bence çok önemli. Yani bunun Evet ama konuşuluyor daha tam olması, işte tartışılıyor olması konuşulamıyor. Daha olsun tam olmamış ama başlangıç. oluyor. Yani işte Evet. gazetede böyle forumlar yapıyor, yayınlar yapıyor, sürekli üzerinde döne döne konuşuyor ve kesinlikle gündemden bunu bırakmıyor. Yani Evet büyük bir ve bunlar ben şunu da söyledim. Bunlar sabırla. serzenişler değil. Yani bunlar hak ettikleri bir talepleri, hakları olan bir talep. Yani hak temelli koruma dediğimiz şey. Böyle bir şey. Bizim de eski iki tane programımız var. Onlar da izlenebilir bu Evet. konuyla ilgili ve Gazhane Çevre Gönüllülerinin de sosyal medya hesaplarında yine bunların kayıtları izlenebilir. Bunların Evet. yanı sıra bir de adalarda bir gelişme oldu. Onu da Evet. sen anlatacaksın galiba Asu. Evet. Evet, adalar da koruma amaçlı, yani İstanbul'un adalarından bahsediyoruz. Prens Adaları diye bilinen işte Büyükada, Heybeliada, Kınalıada, Burgazada, Sedef Adası. Şimdi buralar kentsel ve arkeolojik sit alanı, aynı zamanda doğal sit alanı, çok uzun yıllardır böyle ve adalar için bir koruma amaçlı imar planı yapılmıştı. Fakat bu imar planı sonra şey oldu, işte davalık oldu ve iptal edildi. O şimdi iptal edilince 2863 sayılı kültür varlıklarını koruma yasasına göre eğer bir koruma amaçlı imar planı iptal edilmişse yenisi yapılana kadar arada geçen o süre boyunca işte sit alanlarında geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları ile koruma amaçlı imar planı diye, yani böyle bir geçiş dönemi şeyi yapılıyor, karar veriliyor. Bu kararı da koruma kurulları veriyor. Şimdi adalar için dolayısıyla böyle bir koruma amaçlı imar planı iptal edilince bir geçiş dönemi yapılanma koşulları kararlaştırılmıştı. İşte bu yapılanma koşulları ne zamanmış? Geçtiğimiz sene, yani 2020'de kararlaştırılmış. Onun hemen ardından Mimarlar Odası mahkemeye gidiyor ve işte 15 Nisan'da, geçtiğimiz 15 Nisan tarihinde İstanbul 6. İdare Mahkemesi bu geçiş dönemi yapılanma koşullarını iptal ediyor. Yani daha doğrusu yürütmeyi durduruyor. Bu çok önemli bir mahkemenin verdiği bir karar. Neden? Çünkü bu geçiş dönemi yapılanma koşullarında şöyle bir şey söyleniyordu. 7. maddesi diyor ki, şimdi açtım önüme, orada diyordu ki üzerinde tescilli kültür varlığı bulunmayan parsellerde yeni yapı yapılabilir. Şimdi burası bir kentsel sit alanından bahsediyoruz. Üzerinde tescilli kültür varlığı bulunmayan parsellerde yeni yapılabilir diyordu. Bu aslında adalarda henüz tescillenmemiş çok sayıda kültür varlığı var. Ve bunlar daha ziyade 20. yüzyıl, daha böyle işte modern dönem eserleri. Fakat bunların işte tescillenmeleri zaman alıyor ve bunlar peyderpey, işte sivil toplumun yine uğraşmasıyla aslında peyderpey tescilleniyorlar, ama çok sayıda modern dönem nitelikli ve tescillenmesi gereken bina hali hazırda tescillenmemiş. Şimdi bu madde, üzerinde tescilli kültür varlığı bulunmayan parsellerde yeni yapı yapılabilir demek, aslında böyle bir şey açıyordu. Yani hani tescillemek sanki böyle bir şey gibi. Hani iyi ki tescillememişiz, burada yapı yapabiliyoruz gibi bir durum. Yani bu çok ters bir durumdu gerçekten. Ve dolayısıyla bu şey, bu karar da şimdi yürütmesi durduruldu. Ne olacak şimdi bundan sonra? Tabii bundan sonra aslında yeni bir koruma amaçlı imar planı hazırlığında şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi adalar için çok hızla bu koruma amaçlı yeni planın çıkmasıyla birlikte zaten bu geçiş dönemi yapılanma koşulları tekrar gündeme gelmesine gerek kalmayacak. Yani çok Evet. hayırlı bir iş oldu İyi bir bu karar. gelişme olmuş. Evet. İyi bir karar oldu, evet. Bitirmeden önce de geçen hafta duyuldu zaten, birkaç tane önemli ödül oldu. Birincisi Doğan Kuban hocamıza verildi. UİA'nın, Uluslararası Mimarlar Birliği'nin Jean Tumi Mimari Yazın Ödülü Doğan Bey'e verildi ki kendisi zaten koruma ve kültürel miras alanının sessiz devi demişler. Hakikaten duayenlerdendir. Ve bunun yanı sıra da Troya Müzesi. Bunlar da Avrupa Müze Forumu tarafından verilen ödüllerde Avrupa'da yılın müzesi seçildi. Mimarı Ömer Selçuk Baz yarışma sonucuyla elde edilmiş. Hakikaten de çok güzel, çok özel bir müze. Bunu da herkes görsün, tavsiye ederiz. Onunla birlikte Odunpazarı Modern Müzesi, Kengo Kuma'nın ve Bayburt Kenan Yavuz Etnografya Müzesi de ayrı bir ödül almış bunların yanı sıra. Bunlar da güzel haberler. Evet, görüşmek üzere. Evet, İyi önümüzdeki hafta akşamlar. görüşmek üzere. İyi akşamlar. Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.